fäderna ljus och kniv av det skogsprängda ur berget. Och hägnade härden och värjde sitt liv och sitt strävhästa getningar i. På denna mark det stod och såg upp från snea jord. När blicken upp på valvet såg det stjärnor. Här följde ögat molnen, händer kände sol och regn. I skattat skydd och spådde säkert väder. Jag hör att allt ska skrotas, att man allt bör riva ner. Man säger det som var, det finns ej längre mer. Att det äldre luktar unket, att det endast ger besvär. Man säger gamla ord ska lika finnas här. Ni ser, finns inte, allt bör gömmas bort. Jag bär alltid med mig det som var. Individ, jag ser ett enigt kollektiv.